bak nece gider, ay dolanır gece gider. İki de kaşın arası bir yol var Şam'a gider. Lemide heyranın önüm, karanız kurbanın önüm. Lemide heyranın önüm, karanız kurbanın önüm. Aya bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ım, seversen dön de bir yol bize bak. Lemide heyranın önüm, karanız kurbanın önüm. Lemide heyranın önüm, karanız kurbanın önüm. Ay akşamdan geridir, buralar nereden geridir? Kalkın gidin, a dostlar, buralar ehvan yeridir. Lemide heyranın önüm, karamız kurbanın önüm. Lemide heyranın.